Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Marcia Luiten. Jeff Bezos, die was de laatste grote multimiljardair die vandaag liet weten het meeste van zijn 124 miljard dollar aan goede doelen te zullen geven. Ik ben benieuwd of die liefdadigheid zich ook zal inzetten voor de werknemers van Amazons distributiecentra, die in camperbusjes op de parkeerplaats wonen en die op hun werk in een fles pissen of een luier dragen omdat ze niet naar de wc mogen van Jeff Bezos. Goedenavond en welkom bij Dit Oog, waarin we alle grote internationale thema's laten passeren, maar een ver van je bedshow wordt het zeker niet. Joe Biden en Xi Jinping die spreken op de G20 in Indonesië indringend over die andere grote top over het klimaat in Egypte. Straks alles over de hotline tussen Bali en Sharm el-Sheikh. Morgen zijn we officieel met 8 miljard mensen op deze kleine blauwe planeet. Waar dat heen gaat, hoort u straks. In Brussel bij nacht wordt fel gediscussieerd over migratie en de Roaring Twenties, waar we nu toch in zitten, die vergelijken we met die van 100 jaar geleden. En dat doen we met Frans Verhagen, die daar een boek over schreef. Dat alles na het nieuws. Maandag 14 november. Is it the beginning of the end of the war? Ja, president Zelensky ziet de bevrijding van Gerson als het mogelijke begin van het einde van de oorlog. Hij bezocht de stad vandaag. We have been waiting for them all this time, all this 8.5 months. Zelensky benadrukt dat dit soort successen alleen mogelijk zijn met westerse hulp. All this victory is possible when all the world is around Ukraine. So thank you again. Nu de mensen hun president zien, geloven ze pas echt dat de stad bevrijd is. To see all these people, official people here, it means that Kherson is Ukraine forever. Na de bevrijding hopen ze in Gerson ook voor altijd af te zijn van het Russische eten. They just brought all Russian goods here. They are terrible. Even my cat doesn't eat their food. De regering heeft er veel geld voor over om nieuwe woonwijken goed bereikbaar te maken. Ja, we gaan 7,5 miljard in totaal investeren in het ontsluiten van nieuwe woningen in heel Nederland. Er is dus al nagedacht over de bereikbaarheid voordat de bouw begonnen is. Dat is een les uit de Vinex-tijd. Eerst werd gebouwd en daarna werd pas nagedacht over een goede ontsluiting. En nu hebben we het omgedraaid. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel en TBS tegen de turnleraar die toegegeven heeft dat hij een 14-jarig meisje om het leven heeft gebracht. Waarom hij dat deed, is niet duidelijk. Het motief is toch een beetje koffie te kijken, want de verdachte heeft daar zelf geen concreet antwoord op gegeven. Het was een emotionele zittingsdag, waarin ook de moeder van het slachtoffer het woord nam. Hoe kan iemand met een meisje van deze leeftijd een seksuele relatie aangaan? Hoe kan iemand een jong meisje om het leven brengen? De turnleraar zegt niet meer precies te weten wat er is gebeurd, maar hij voelt zich wel enorm schuldig. Ik heb geen woorden die duidelijk kunnen maken hoe spijt ik heb om alles wat er is gebeurd. De Haagse verzetsheld Rudy Hemmes is overleden. Hij was een van de laatst levende Engelandvaarders. 3 jaar geleden nog was hij hier te gast, in het oog. Was u bang? Nee, ik heb geen moment gedacht, oh jee, wat zou dat allemaal voor ons betekenen? 2 jaar geleden werd hij nog door koning Willem-Alexander in de troonrede aangehaald. Ik voel me verantwoordelijk om door te geven aan jongere generaties dat je in verzet moet komen als het nodig is. Het zijn de woorden van Rudy Hemmes. Dat de koning hem een held noemde, vond hij maar ongemakkelijk. Een beetje overdreven. Ik heb gedaan wat ik vond dat er gedaan moest worden om die Duitsers er weer uit te trappen. Krantenbezorger Willem Bakker uit Westwoud bewijst dat niet alle helden een cape dragen. Al jaren controleert hij tijdens zijn krantenronde of er niets verdachts gebeurt. En alles wat lauw beweegt of wat dan ook, ja, dat vang ik op. En daar kan ik niks aan doen, dat zit in mijn systeempje. En niet zonder succes, want bij een inbraakgolf afgelopen maand in de regio werd zijn dorp overgeslagen. Want van Enkhuizen tot Hoogkaspel werd er ingebroken, Westwoud lieten ze liggen. En in Oosterblokken gingen ze weer verder. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. De kranten van morgen die zijn gelezen door Jeroen van Kan. Een grondbedrijf in het Limburgse Horst aan de Maas heeft grote stukken grond onderhands en tegen een zeer lage prijs verkocht aan haar eigen directeur, blijkt uit onderzoek van de NRC. De gemeente had een deel van de percelen 10 jaar eerder verworven door bewoners onder druk te zetten met een onteigeningsprocedure. De directeur kocht de percelen namens het grondbedrijf en verkocht een deel van die grond later weer door aan zijn eigen privébedrijf. Dat is een no-go, zegt een expert tegen de krant. Als je grond koopt en die vervolgens aan jezelf verkoopt, heb je duidelijk een dubbele pettenprobleem. Het Parool komt terug op de grote brand die gisteren woedde in een complex met containerwoningen in Amsterdam. Zo'n 75 woningen werden verwoest en één woonblok stortte in. Een expert noemt de brandveiligheid van het complex volstrekt idioot. De containers zijn van ijzer, wat hitte heel snel geleidt. Er zijn meerdere maatregelen nodig om een brand zoals gisteren te voorkomen. Maar volgens de expert ziet het er niet naar uit dat die zijn genomen. In de Telegraaf een interview met konijnenfluisteraar Bernice Muntz. Na het publiceren van succesvolle boeken als High Five met je konijn en Het gelukkige konijn, komt ze nu met een konijnenpodcast. En daarin wil ze vooral voorlichting geven over het houden van konijnen, want dat gaat vaak mis. Even kijken, waar zijn we gebleven? Het is dubbelzijdige print, dat is nieuw, dus dan gaat er van alles fout. Jaarlijks worden er 12.000 gedumpte of ontsnapte konijnen gevonden. En het aantal stijgt. Ze wil wel alvast wat tips delen met de lezers van de krant. Zoals niet meteen je konijn loslaten in huis. Eerst in een ren, dan kastreren, dan wel steriliseren. En wachten tot de puberteit voorbij is. Doe je dat niet, dan gaan ze sloopgedrag vertonen. Ja, een band opbouwen is er dan niet meer bij, zegt Muntz. Eigenaren zitten te vaak op een roze wolk en snappen niet wat het is om een prooidier te zijn. Wilt u graag in contact komen met uw inner prooidier? De Konijnenpodcast is onder meer te vinden op Spotify. Dakloze EU-migranten uit landen als Polen en Roemenië krijgen niet de opvang waar ze recht op hebben, dat schrijft Trouw. Een nieuw plan van staatssecretaris Van Ooyen van VWS om kwetsbare EU-arbeidsmigranten van de straat te krijgen deugt juridisch gezien niet. Dat zegt een expert op het gebied van rechten van EU-burgers tegen de krant. Zo wil Van Ooyen mensen die hun baan kwijtraken terugsturen naar hun thuisland. Maar volgens Europese regels behoudt iemand ook na ontslag de status van werknemer en komt dus in aanmerking voor allerlei regelingen. Uit een recht volgt automatisch een plicht, zegt de deskundige tegen de krant. Daar kun je met beleid dat afwijkt van de EU-regels niets aan veranderen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Outside, but who's the Ja, laatste plaat van Crasip is dat Ready for More. China en India stuurden hun hoogste bazen niet naar de klimaattop in Egypte. Ze gingen naar de G20 in Indonesië. Maar zonder China en India zijn klimaatafspraken onmogelijk. Gelukkig blijkt er een hotline te zijn tussen Bali en Sharm el-Sheikh. Helene Ecker, klimaatspecialist van de NOS, is wel in Sharm el-Sheikh. Helene, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoi. Helene, hoe erg is het dan dat die Chinese president Xi Jinping en de Indiase premier Modi er niet bij zijn? Ja, dat is natuurlijk erg. Dat was natuurlijk echt een tegenvaller, hè, toen ze van tevoren al aangaven er deze keer niet bij te zullen zijn. Ze hebben wel een lagere afvaardiging gestuurd. En ja, vooral belangrijk, Xi Jinping zit inderdaad wel op die G20, hè, de vergadering van de grootste economieën van de wereld. En heeft daar vandaag de Amerikaanse president Biden ontmoet. En ja, dat was natuurlijk een hele belangrijke ontmoeting. Overigens niet alleen voor het klimaat, maar vooral ook vanwege de gespannen relatie, hè, over Taiwan. Maar nu hebben Biden en Xi vandaag besloten om hun gesprekken over het klimaat toch weer voor te zetten. En ja, daar is natuurlijk grote opluchting over hier in Sharm el-Sheikh. Ja, even preciezer over die uitkomst, de gesprekken voortzetten. Is er nog meer uitgekomen of blijft het daarbij, bij die intentie? Volgens mij begint het in ieder geval bij de intentie. Er is in ieder geval gewoon gezegd, die gesprekken die lagen al 3 maanden stil. Ja. En nu is er gezegd, ja nee, dat kan toch eigenlijk niet meer. We moeten gewoon weer opnieuw om de tafel. En ja, aangezien zij de belangrijkste uitstoters wereldwijd zijn, is dat gewoon cruciaal. Ja, en hoe merk je dan dat er in Sharm el-Sheikh zo'n grote opluchting over is? Nou, eigenlijk vooral doordat veel mensen die hier spreekt er eigenlijk vroeg of laat over beginnen. Hè. Als je bijvoorbeeld vraagt, ja, hoe staat het er nou voor met de onderhandelingen? En ja, je sprak al over die hotline, hè, die er dus was vandaag. En ik denk ook nog wel de rest van de week is tussen Sharm el-Sheikh en Bali. Wat natuurlijk best gek is met zo'n grote afstand, hè, daartussen. Maar ook weer niet, want ja, China heeft de hoogste CO2-uitstoot in de wereld, gevolgd door de Verenigde Staten. Dus zonder die twee, ja, gaat het echt niet lukken om die opwarming voldoende en ook snel genoeg tegen te gaan. En met name dat laatste is belangrijk, hè? Want voor het beperken van de opwarming tot 1,5 graad maximaal, ja, moet de uitstoot nu echt heel snel en ook heel steil naar beneden. Ja, we komen daar dan zo meteen nog wel even over te spreken, over die 1,5 graad. Nog even over China, want dat is nummer 3, de derde uitstoter van de wereld. Dus ook niet aanwezig in Sharm el-Sheikh. Hoe stelt dat land zich op? Ik denk dat je India bedoelt. India, ja, bedoel ik, ja. Ja, ja. Nou ja, India deed dit weekend wel een opmerkelijk voorstel hier. Namelijk om de top dit jaar te beëindigen met een oproep om alle fossiele brandstoffen af te bouwen. En ja, misschien herinner je je nog hoe de klimaattop vorig jaar in Glasgow eindigde. Daar laaide toen op het allerlaatste moment nog een hele heftige discussie op met China en India. Die waren toen ontevreden over een deel van de tekst waarin het ging over het stoppen met steenkool. Ja. Dat gebruiken die landen namelijk allebei heel veel. En zij kregen toen op de valreep voor elkaar dat een formulering werd aangepast van het verminderen van steenkool. Verminderen in plaats van uiteindelijk stoppen, moet ik zeggen, met het gebruik van steenkool. Ja, en veel landen waren daar toen totaal niet blij mee. Maar ja, het gebeurde toch. Want ja, je moet toch een compromis sluiten uiteindelijk. En ik was daar toen ook zelf bij in die zaal waar dat toen gebeurde. En de spanning was toen wel echt even om te snijden. Van die groepen landen zie je dan die driftig in en weer lopen. En over elk woord werd er gestreden. En uiteindelijk was dat dus wat eruit kwam. Ja, maar nu komt India dus met een aangepast voorstel. Waarom, weet je dat? Nou ja, waarschijnlijk wordt er gezegd, hier baalde India er toch wel stevig van dat ze daardoor ook een hele negatieve pers kregen na afloop. En ja, komen ze dan nu met die tekst om het voor alle fossiele brandstoffen te laten gelden. India gebruikt vooral steenkool en denkt nu waarschijnlijk ook, ja, uiteindelijk moet de wereld natuurlijk af van alle fossiele brandstoffen, want allemaal veroorzaken ze uitstoot. En wij, India, worden met alleen het noemen van steenkool dan onevenredig hard geraakt. Ja, dat vinden ze natuurlijk niet eerlijk. Nee, je zei het al, een ander heikel punt is tussen die 1,5 graden. Hè, de beperken van de opwarming tot 1,5 graad. Klimaatactivisten, wetenschappers hameren daar voortdurend op. Maar hoe staat het dan mee? Want er zijn ook berichten dat sommige landen daarvan af willen en dus meer willen kunnen uitstoten. Ja, dat klopt. Sommige landen geven inderdaad aan die anderhalve graad niet heilig te vinden. Maar kijk, voor veel andere landen is het dat juist weer wel. Hè? Bijvoorbeeld de Europese Unie zal nooit akkoord gaan met het afzwakken van die anderhalve graad, wordt hier gezegd. En ook kleine eilandstaten niet. Hè? Die zijn bang, ja, dat ze anders kopje onder zullen gaan. Maar goed, tegelijkertijd, de wereld ligt nu nog niet op koers om ook dat doel te halen. Hè? Als je alle klimaatplannen van landen wereldwijd bij elkaar optelt, kom je uit op ongeveer 2,5 graden. Ja. Dus dat is ja, echt te veel. En wat het ook nog ingewikkelder maakt, het gaat hier natuurlijk niet alleen maar over die anderhalve graad, maar ook over geld. Hele belangrijke discussie, geld, hè, wat rijke landen bij elkaar zullen moeten brengen voor arme landen die ja, het klimaatprobleem veel minder hebben veroorzaakt, maar er wel ernstige gevolgen van ondervinden. Dus ja, die twee onderwerpen, de anderhalve graad en anderzijds het geld, daar zal het de rest van de week vooral over gaan. Maar die klimaatcompensatie, daar is vandaag toch eigenlijk een doorbraak over bereikt? Hoe bedoel je dat precies? Nou, dat de rijkere landen, begreep ik, nu bereid zijn om over die compensatie te praten. En dat was voorheen ondenkbaar. Nee, dat klopt. Het staat hier ook formeel op de agenda. En dat is echt voor het eerst. Want ik heb op eerdere klimaattoppen meegemaakt, hè, dat rijke landen enorm de boot afhielden. Hè. Dan ja. Hoorde je gloedvolle betogen van arme landen die zeiden, ja, we moeten daar toch iets mee. Wij ondervinden veel eerder die ellende dan jullie. En we kunnen ons daar niet tegen wapenen. Nou, nu staat het inderdaad formeel voor het eerst op de agenda. Maar wat er uiteindelijk dan gebeurt deze week, dat is nog absoluut niet zeker. Want het is een ongelooflijk ingewikkelde discussie hoe je daar verder mee moet. Hè? Welke landen mogen daar aanspraak op maken? Wie moet eraan bijdragen om daarvoor te betalen? Landen zijn soms zelf ook in gebreken gebleven. Hè? Je kunt natuurlijk toch ook wel van alles doen. Maar wat nou als je een corrupt regime hebt wat zelf niet zoveel doet? Nou, dat zijn natuurlijk allemaal ongelooflijk ingewikkelde vraagstukken. Ja. Nou, we gaan de uitkomst ongetwijfeld van jou horen. Voor nu dank je wel. Helene Ecker in Sharm el-Sheikh. Dan gaan we door, want vanaf morgen zijn er officieel 8 mensen op aarde. Althans, dat is de schatting van de Verenigde Naties. Goedenavond, hoogleraar demografie Clara Mulder. Goedenavond. Ja, mevrouw Mulder, hoe zeker weten we nou of we morgen met 8 miljard mensen zijn? Nou, dat is echt een schatting. De Verenigde Naties heeft een bevolkingsafdeling en die houdt wereldwijd bij hoe de bevolking zich ontwikkelt. En die krijgen dan gegevens van alle landen. En die maken dan een vooruitberekening. En dan wordt er een schatting gemaakt wanneer de zoveelste miljardse wereldburger zal worden geboren. Ja, en die schatting kwam dan uit op morgen. Ja, en die schatting, waar wordt die op gebaseerd? Want ze weten natuurlijk niet hoeveel mensen in elk land geboren worden. Nou, die wordt dus gebaseerd op ontwikkelingen uit het verleden. Dus zo recent mogelijk wordt bijgehouden hoe de bevolking in alle landen zich ontwikkelt. Ja. En dan vervolgens zit er ook een interpolatie bij van nou, er wordt verwacht zo en zoveel geboorten in een jaar en zo en zoveel overlijdensgevallen. En ja, dan wordt dat zo berekend. Ja. En hoe snel is dat gegaan, die groei naar die 8 miljard? Nou, het 7e miljard, dat is in 2011 bereikt, dus 11 jaar geleden. En de miljarden daarvoor, die zaten steeds zo'n beetje op 12, 13 jaar. En van het eerste naar het tweede miljard, dat heeft veel langer geduurd. Ja, dus een overduidelijke versnelling is dat, hè? Ja. En wat is dan de verwachting voor de komende decennia? Blijft het op dit tempo groeien? Nou, de verwachting is dat tempo van die groei wel lager wordt. Maar de Verenigde Naties, omdat er heel veel onzekerheden zijn, maken altijd verschillende varianten. Dus volgens de middenvariant zal het volgende miljard zal langer duren dan die 11 jaar. Maar volgens de hoogste variant gaat het gewoon in hetzelfde tempo nog verder. Dus de 3 varianten die de Verenigde Naties maken, daar zitten echt enorme verschillen tussen. Vooral als je echt op de langere termijn kijkt. Ja. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar, ja, dat is wel heel erg ver weg, maar ze berekenen dat toch vooruit. Als je kijkt naar 2100, dan loopt de schatting uiteen tussen, nou, bij de lage variant is de bevolking dan intussen afgenomen tot onder de 7 miljard. Bij die middenvariant zitten we dan op 10,5. En bij de hoge variant zelfs op meer dan 14 miljard. Ja. En de grootste groei, hè, waar vindt die op dit moment plaats? De grootste groei is in Afrika. En dat wordt ook voor de toekomst verwacht, dat Afrika de grootste groei heeft. En dan verder ook in delen van Azië. Ja. En weet u ook welk land dan het hardste groeit? Nou, er zijn een paar landen in Afrika die heel hard groeien. Niger en Nigeria, weet ik. Nou, daarvoor gaan we praten met onze Afrika-correspondent Alice van Gelder. Dag Alice. Dag, goedenavond. Ja, Alice, hoe snel groeit die bevolking in Nigeria? Ja, nu wonen er 218 miljoen mensen in Nigeria. Maar als het zo hard doorgaat, dan kunnen volgens die prognoses ook weer van de Verenigde Naties dat er 400 miljoen zijn in 2050. En ja, 15 miljoen mensen wonen nu in de grootste stad, dat is Lagos. En ja, ik moet je zeggen, als je in die stad komt, dan zie je eigenlijk al dat die stad nu al bijna uit zijn voegen barst. Daar wil je zeg maar niet in het verkeer vaststaan. De infrastructuur kan het absoluut niet bijbenen. Laat staan in 2050 of nog later. En ja, daarmee heb ik het nu dan niet alleen over het verkeer. Er zijn ook grote zorgen over kinderen, over naar school gaan, over gezondheidszorg, over banen. De armoede is groot daar. Dus ja, dat is wel echt een puntje van zorg. Ja, bijna een verdubbeling schets je dan, hè? En die groei, wordt daar in Nigeria beleid op gemaakt? Kijk, er wordt wel over gesproken, moet ik zeggen. De regering dit jaar nog, de vicepresident een paar maanden terug, die zei van ja, we moeten echt wel wat gaan doen aan die bevolkingsexplosie. En dat ze zich daar heel erg druk om maken, zeggen ze. Tegelijkertijd hoor je daar ook wel van gezondheidsmedewerkers dat ja, als het bijvoorbeeld gaat om wat ze familieplanning noemen, hè, om voorlichting en geboortebeperking, dat daar eigenlijk nog niet genoeg in geïnvesteerd wordt. Dus als je naar het nationale budget kijkt, dat er eigenlijk gewoon te weinig naartoe gaat. Dus daar zijn ook nog wat stappen te zetten. Ja, en je noemde de verkeersproblemen. Geeft die enorme bevolkingsgroei ook nog andere problemen? Er zijn heel veel problemen daar. Misschien ook andersom, hè, wat we ook even aan kunnen stippen, dat die bevolkingsexplosie veroorzaken. En één is natuurlijk toch nog steeds wel dat er te zien is dat er in de armere staten, waar de grootste armoede is, het aantal kinderen per gezin nog hoger ligt. En dat zijn dan ook staten waar heel veel meisjes bijvoorbeeld ook niet naar school gaan. Het zijn ook de staten die wat onveiliger zijn. Daardoor zijn er ook scholen gesloten daar. Dat zijn allemaal dingen die een grote rol spelen. En ik las ook een opiniestuk van een Nigeriaan die in de gezondheidswetenschappen daar zit. En die zegt, ja, misschien moeten we toch vooral ook naar de scholing gaan kijken daar, hoe we dat doen. Hè? Ja. Laten we meisjes vooral tot hun 18e op school houden. Ja. En dat gaat al waarschijnlijk heel veel helpen. Ja, want dat remt de bevolkingsgroei. Hè? Dat is overal wel duidelijk geworden. We gaan even terug. Dankjewel, Alice. We gaan terug naar mevrouw Mulder. Die groei die u eerder schetste, hè, in die verschillende scenario's, maar een groei naar bijvoorbeeld 10 miljard, is dat een probleem? Ik denk dat eigenlijk zou je die vraag beter aan een ecoloog kunnen stellen. Want als het een probleem is, dan gaat dat denk ik vooral over of de aarde het eigenlijk wel aan kan. Hè? Of ons het voedsel, energie, of we dat allemaal voor elkaar kunnen krijgen voor 10 miljard mensen. En dat is moeilijk te voorspellen. Kijk, ik denk dat je wel al kunt zien dat met de klimaatverandering en allerlei andere veranderingen, dat het de aarde niet eindeloos veel meer mensen kan huisvesten of herbergen. En inderdaad, dat er steeds meer stromen mensen ook ontstaan, hè, naar plekken waar het beter leefbaar is. Ja, want dat is bijvoorbeeld, als je het over klimaatverandering hebt, er wordt wel verwacht dat er echt in de toekomst hele grote stromen klimaatvluchtelingen zullen ontstaan. Ja, en die groei of krimp, Alice had het er al even over. Die zei, er wordt gesproken over, we moeten meisjes tot hun 18e naar school laten gaan. Is er nog ander beleid, of wordt er beleid gemaakt om die groei of die krimp met beleid echt te sturen? Ja, ik heb even wat bekeken naar verschillen tussen landen in Afrika. En bijvoorbeeld in Kenia is het aantal kinderen per vrouw veel sterker afgenomen dan in Nigeria. In Nigeria is het ook wel wat omlaag gegaan. Maar in Kenia is tegelijk de scholing van de bevolking sneller gegroeid en ook de toegang tot anticonceptie meer gegroeid. En als we kijken naar het tegenovergestelde, Hongarije en Polen bijvoorbeeld, die voeren een actief aanmoedigingsbeleid om meer kinderen te krijgen. Maar toch krimpen ze. Valt daar iets aan te doen? Nou, er is wel berekend dat als je vrouwen beter de gelegenheid geeft om het krijgen van kinderen, het opvoeden van kinderen, te combineren met werk, dat het dan makkelijker is om voor die vrouwen om kinderen te krijgen. Ja, tegelijk vind ik het ook wel een beetje merkwaardig als je roept dat het in Afrika dat er minder kinderen moeten worden geboren. En als je dat geboren worden en als je dat dan in andere landen roept dat het er meer moeten zijn. Ja, ja, ja, god, inderdaad, die landen willen meer. Ja. Nog iets anders. U zei net, als gevolg van klimaatcrisis, dan gaan miljoenen mensen slaan natuurlijk op de vlucht. Heeft die klimaatverandering op zichzelf ook invloed op de bevolkingsgroei? Ja, dat kan zeker wel gebeuren. Ik heb daar onlangs een lezing bijgewoond van professor Johan Makkenbach. En er zijn verschillende ideeën over wat voor invloed de klimaatverandering bijvoorbeeld op de sterfte zal hebben. En het IPCC, dat is dat klimaatpanel. Ja, het klimaatpanel denkt dat in de komende decennia er misschien wel 9 miljoen doden per jaar zullen vallen door klimaatschade. Maar professor Makkenbach die denkt dat het eerder in de orde van grootte zal liggen van 1 tot enkele miljoenen per jaar. Nou ja, dat is bijvoorbeeld minder dan er door roken vallen een aantal doden. Maar het is toch wel een invloed. Ja. Nou, dank voor deze toelichting. Dank aan Clara Mulder en Alice van Gelder. Graag gedaan. This will be our year van de Teske Brothers. Brussel bij nacht. Van Vandaag in Brussel zagen Frankrijk en Italië elkaar voor het eerst sinds de harde botsing van vorige week over het opnemen van migranten op het reddingsschip Ocean Viking. Ardy Stemmerding, hoe was vandaag de sfeer in Brussel? Nou, het was wel duidelijk, Marcia, dat ze de diplomatieke ruzie van vorige week niet vergeten waren. En er was natuurlijk ook wel het nodige gezegd, hè. Italië die het onbegrijpelijk en onrechtvaardig vond dat andere landen hun vluchtelingen, hun migranten die zij weer aan de haven kregen, niet overnamen. Aan de andere kant Frankrijk die het onacceptabel noemde en onverantwoord dat Italië die boot daar maar voor de haven liet dobberen. Dus het waren echt hele stevige woorden, diplomatiek gezien. En dat was ook de reden dat de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, die was in Brussel vandaag voor een al eerder gepland overleg met alle ministers van Buitenlandse Zaken, dat die minister erop stond dat het ook vandaag in dat overleg besproken werd. En wat had dit voor gevolgen voor die bijeenkomst van vandaag? Hoe ging die? Nou, ze hebben zich iets meer ingehouden dan vorige week. Dat is wel duidelijk. Er is, als we af moeten gaan op de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, keurig overlegd in een vriendschappelijke sfeer. Wat ook wel opmerkelijk was, misschien nog wel interessanter, is dat er gebeld is tussen Italië en Frankrijk. Franse president Macron heeft gebeld met de Italiaanse president Mattarella. En opmerkelijk kwamen allebei na afloop met ongeveer hetzelfde statement. Namelijk dat de landen inzien dat het heel belangrijk is dat ze met elkaar overleggen. Niet alleen onderling, maar ook binnen de EU. Nou, dan denk je, dat is toch weer een andere toon dan vorige week. Maar wel opmerkelijk, het is Macron die belt met Mattarella. Precies, de Italiaanse president. Ja. Maar dus niet de premier, de nieuwe premier, de rechtse premier Meloni. En dat is natuurlijk toch wel heel opmerkelijk. Ik sprak een EU-diplomaat vanavond die zei, kennelijk heeft Meloni het werk zich nu al helemaal onmogelijk gemaakt. Dus dat zegt toch ook wel wat. Ja, en dus als Meloni nog steeds zich onmogelijk maakt, hoe moet het dan verder met die twee landen? Dat is echt nog niet zo makkelijk hoe het verder moet met die twee landen. En dat merk je toch wel ook in de stellingen die nog steeds wel ingenomen zijn. Bijvoorbeeld Frankrijk had afgelopen zomer beloofd uit solidariteit eenmalig en vrijwillig migranten uit Italië over te nemen. Nou, vorige week na die hele rel hadden ze al gezegd, wat ons betreft kan die afspraak de prullenbak in. Maar ook dat telefoontje naar Italië heeft daar niks aan veranderd. Frankrijk zegt nog steeds, nee, die vrijwillige vluchtelingen overnemen, dat doen we niet als Italië zich zo opstelt met deze schepen. En bijvoorbeeld Italië is met een verklaring gekomen met nog meer landen die aan de Middellandse Zee liggen en dus ook veel te maken hebben met bootvluchtelingen. En migranten die van zee worden gepikt. En die hebben gezegd, ja, wij willen echt dat die afspraak dat het schip altijd maar kan aanmeren in het land dat ze zelf kiezen. Hè, en dat wij daarom maar weer met die migranten zitten. Wij vinden echt dat die afspraak ter discussie moet komen. Dus ja, dat belooft wat dat betreft weinig goeds. En de Europese Commissie die heeft nu al gezegd, wij vinden dat er een spoedraad moet komen. En dan een echt overleg. Niet waarin een punt zomaar even op de agenda wordt gerommeld, maar waar we echt met elkaar gaan zitten en gaan bespreken hoe we deze crisis kunnen beslechten. Ja, maar als de verschillen zo groot zijn, wat kan een spoedraad dan eigenlijk opleveren? Ja, je bent niet de enige die daar enige scepticisme over heeft. Ik hoorde iemand al zeggen, ja jongens, als we toch al weten dat er niks uitkomt, laten we dan alsjeblieft dat overleg ook niet organiseren. Hè? En ja, ik denk ook echt dat de kans in die zin wel heel groot is dat je gaat zien wat je altijd ziet in de Europese Unie als het over migratie gaat. Dat er weer twee kampen tegenover elkaar staan. Namelijk aan de ene kant de solidariteitslanden. Landen die zeggen, jullie moeten meer vluchtelingen van ons overnemen. Kamp Italië, zeg maar. En aan de andere kant de verantwoordelijkheidslanden. Dat is waar ook Nederland in zit en Frankrijk dus in dit geval. Namelijk, jongens, registreer gewoon de vluchtelingen goed. Vang ze op waar het hoort en dan kijken we daarna wel verder. Maar de verantwoordelijkheidslanden, zoals jij ze noemt, ik vraag me toch af hoe ze kijken daarnaar landen als Italië en Griekenland, die inderdaad met die enorme instroom zitten. En de afspraken om vluchtelingen her te verdelen, daar komt niks van terecht. Nee, en die zin, kijk, er is natuurlijk gewoon nu migratiebeleid in de EU. Hè? Dat is er ook gewoon. Dublin-afspraken, ja. Hè? Dat je vluchtelingen opvangt in het land waar ze aankomen. Maar het probleem is, de landen leven ze het niet na. Hè? Dat is het kritiek vanuit Nederland. Ja, alle migranten kunnen vanuit Italië gewoon ongeregistreerd doorlopen de rest van Europa in. En de landen als Italië die zeggen, ja, maar jongens, wij puur om onze ligging hebben zoveel grotere last dan alle andere landen. Dat kunnen we ook niet volhouden. Hè? Dan krijg je Italië bijvoorbeeld vandaag die zegt, jongens, die 7000 kilometer kust die wij hebben, dat is ook gewoon EU-grens. Dus doe er eens wat aan, help ons. Ja, en hoe, ja, hoe gaan ze deze impasse blijft herhalen? Ja, nee, precies. Dus hoe kom je uit deze impasse? Ja, nou, vooralsnog zijn er heel weinig voortekenen dat ze uit die impasse komen. En juist doordat nu die vluchtelingenstroom weer toeneemt en er dus dit soort clashes komen tussen landen, zie je dat landen zich dieper ingraven en vooral hun stellingen van vroeger weer innemen. Hè? Maar neem ook bijvoorbeeld andere landen, neem bijvoorbeeld Nederland, waarin je nu weer ziet hè, dat het piept en kraakt met de asielopvang. Ja, ook voor Nederland wordt het natuurlijk op dit moment heel moeilijk om te bewegen en eens te zeggen, ja, wij nemen nu wel meer vluchtelingen op. Hè? Dus dat speelt ook altijd weer die binnenlandse politiek mee. En waar het op lijkt, is dat je weer veel meer crisismaatregelen krijgt, zoals je bijvoorbeeld in Nederland hebt met het uitstellen van de gezinshereniging. En ook een ander plan wat nu veel van tafel over wordt gepraat, is bijvoorbeeld meer grenscontroles, ook intern. Ja. Onder bijzondere omstandigheden mag dat. Dat gebeurt ook al in een aantal landen. En ja, er wordt steeds vaker geopperd dat langer moet kunnen. Misschien zelfs 2,5 jaar. Dat plan ligt er. Het zou zomaar kunnen dat er nu steeds meer landen voor dat plan zijn. En dat het misschien ook wel een van de oplossingen is waar premier Rutte aan gaat denken. Hè? Die moet toch ook de VVD nog steeds een oplossing bieden om die instroom van asielzoekers te beperken. Ja, maar Ardi, wat je nu noemt zijn allemaal, dat zijn pleisters, hè? Het zijn pleisters, het zijn niet oplossingen. Het zijn allemaal korte termijn oplossingen. En we hadden het net eerder in dit oog over het klimaat. Zijn zij zich ervan bewust dat die opwarming van de aarde ook veel meer vluchtelingen gaat opleveren? Er zijn mensen die zeggen, we staan nog maar aan het begin van de grote vluchtelingenstromen, de klimaatvluchtelingen. Ja, daar zijn ze zich natuurlijk ook echt wel van bewust. Dat is natuurlijk ook de reden dat Frans Timmermans, onze Nederlandse klimaat-eurocommissaris, in Sharm el-Sheikh is op de klimaattop om er alles aan te doen om toch inderdaad die opwarming beperkt te houden. Maar ik denk dat je zo langzamerhand toch tot de conclusie moet komen dat de EU meer geloofd heeft in het beperken van de klimaatverandering dan in het vinden van een asieldeal. Dat ligt gewoon echt heel erg ingewikkeld. Oké, dankjewel, Ardi Stemmerding in Brussel. Dreaming in my life. Downhearted Blues is dat van Bessie Smith. Een van de grootste hits in 1923. En dat was achteraf bezien een historisch jaar. Vol met crisis en de overgang van de periode na de Eerste Wereldoorlog naar de Roaring Twenties. Journalist en historicus Frans Verhagen beschrijft dat kanteljaar in zijn boek 1923, het jaar van de omslag. Welkom, Frans Verhagen. Hallo. Ja, het jaar van de omslag. Waarin zit hem dat, 1923? Ja, wat je na de Eerste Wereldoorlog hebt, is dat de elite in het Westen met name is heel erg bang voor een Russisch-stijl revolutie. Dus ze zijn heel compromisbereid. Arbeiders krijgen een 8-urige werkdag, betere arbeidsomstandigheden, kiesrecht wordt uitgebreid, vrouwenkiesrecht. En dan zie je geleidelijk aan, in het begin van de jaren 20, dan komt er een kleine economische recessie. Dan pakt die elite de macht eigenlijk terug. En dat doen ze eigenlijk op een hele reactionaire manier. Ze gaan populisten gebruiken. En wat je dan ziet cumuleren in 1923, wat ik al een jaar van de omslag noem, is dat er in verschillende landen, dictators aan de macht komen. Populisten. Hitler pleegt zijn staatsgreep aan het eind van het jaar. De naweeën van de Eerste Wereldoorlog komen dan op hun top. En dan zie je dat daarna dan raast de wereld richting jaren 30. Ja, maar u zegt de elite die was reactionair en die verbond zich aan populisten. Kunt u kort uitleggen wat ze daar precies deden? Nou, je ziet een beetje hetzelfde als wat er nu gebeurt. Een van de thema's van het boek is dat het heel herkenbaar is wat er allemaal gebeurde in 1923. Je ziet dat de politieke leiders en ook de economische leiders gebruik maken van populisten om hun belangen te behartigen. Dus ze verzetten zich niet tegen populisten die democratie willen afschaffen of die antidemocratische taal uitslaan of antisemitische taal zoals Hitler. Maar ze gebruiken die. Ze denken dat ze die tijger wel kunnen bereiden en dat ze hem wel onder controle kunnen houden. Nou, we weten allemaal achteraf dat dat niet ging lukken. Ja, ja, wij kennen 1923 niet als zodanig. Hè. Wij denken 1918, einde van de Eerste Wereldoorlog. Ja. De depressie 1929. De overname van machtsovername van Hitler. Als we kijken naar Nederland, wat was in Nederland zo cruciaal waardoor 1923 een kanteljaar werd? Nou, het is niet specifiek een kanteljaar van Nederland in de politiek. Er gebeurden wel een paar dingen in Nederland. We hadden een katholieke minister-president, Charles de Ruijs de Berenbroek. Die was in 1918, dat is de eerste katholieke minister-president was geworden. Wat je ziet gebeuren is dat in Nederland ook die teneur naar nationalisme, naar antidemocratie, antiparlementair denken ook vorm krijgt in een partij. De actualisten noemen ze zichzelf. Want ze vonden fascist nog geen gangbaar woord, geen goed woord. Waarom ze nou actualist namen, dat had te maken met een Italiaanse filosoof, maar was nou ook niet direct aantrekkelijk. Ja, maar daar lag wel dat begin van die fascistische bewegingen. Ja, uiteindelijk loopt dat uit op het blad De Bezem en de fascisten zoals we die kennen. Ja. Aan het begin van de jaren 30. Ja, wat me nou verbaasde in uw boek is, de Tweede Wereldoorlog, die, dat weten we nu, zou leiden tot internationale harmonisatie. Maar u beschrijft hoe die Eerste Wereldoorlog eigenlijk leidt tot hele scherpe polarisatie. Hoe kwam dat? Nou, dan moet je eigenlijk naar de Tweede Wereldoorlog. Want we hadden geleerd van die ervaring na de Eerste Wereldoorlog. Want wat er gebeurde was dat de winnaars in Versailles. Ik heb een hoofdstuk gewijd aan onderhandelingen in Versailles. Want ja, ik zie dat als het soort scharnier waarop die hele tijd draait. Want daar werden alle ressentimenten geboren. De Fransen en de Engelsen en de Amerikanen probeerden zoveel mogelijk van de Duitsers gedaan te krijgen. Schadevergoeding. Zorgen dat ze nooit meer militaire macht konden worden. Terwijl de Duitsers niet het gevoel hadden dat ze ooit echt verslagen waren. Ze was natuurlijk nooit bezet, het land was niet vernietigd. Sterker nog, Frankrijk, België en Engeland. Engeland niet, maar Frankrijk en België hadden meer schade dan Duitsland. Ja. Nou, die ressentimenten die komen allemaal voort uit dat verdrag van Versailles. En daardoor wordt het klimaat na de oorlog daardoor bepaald. En daar komt erbij dat de mensen die de oorlog gevochten hadden, en de burgers, het gevoel dat het allemaal voor niks was geweest. En eigenlijk geen zin meer hadden om zich daar allemaal mee te bemoeien. Ja, nu bent u historicus. Vooruitkijken, dat vinden historici niet fijn. Maar als u trekt toch de hele tijd parallellen. Als u de parallel trekt naar die grote oorlog van vandaag de dag, dan klinkt dat een beetje vergelijkbaar met Rusland. He, dat een grote oorlog voert. Het ziet ernaar uit dat ze die gaan verliezen. Maar straks is Rusland zelf niet vernietigd. Dreigt daar eenzelfde soort situatie als Duitsland na de Eerste Wereldoorlog? Zou ik niet durven zeggen. Ik weet niet hoe dat gaat aflopen. En dat is inderdaad, ja, dat is koffiedik kijken. Ja, geen glazen bol. Maar we hebben wel geleerd. Hè? We hebben geleerd dat we als een oorlog afgelopen is, dat je dan niet alle ressentimenten moet botvieren. Niet de tegenstander, de verliezer, onderuit moet trappen en onderuit moet houden. En na de Tweede Wereldoorlog hebben we dat met Japan en met Duitsland een stuk beter gedaan. Dus ik denk dat we nu ook wel redelijk zijn toegerust om daar over na te denken en een beetje behoorlijke besluiten over te nemen. Ja, nog even terug naar het einde van die Eerste Wereldoorlog dan, hè? Want die zit dicht op dat kanteljaar. U haalt de historicus Charles Meyer aan en die zegt dat de ordening van voor de Eerste Wereldoorlog eigenlijk na de oorlog gewoon werd doorgezet. Wat afwijkend is van wat heel veel historici altijd hebben beweerd. In welke zin bedoelt hij dat? In welke zin werd dezelfde ordening weer opgepakt? Nou, wat er heel vaak wordt gezegd is dat er echt een breuk was tussen de voorgaande tijd tot 1914 en de rest van de 20e eeuw. En deze Meyer die zegt, lekker provocerend, ja, als ik naar het eind van de jaren 20 kijk, dan is er niks veranderd. De elite is nog steeds de elite. De arbeiders zijn nog steeds de arbeiders. Ze hebben weinig voor elkaar gekregen. Ze domineren de politiek. Alle machtsposities zijn weer bezet zoals ze die ook waren aan het eind van de 19e eeuw. Ik vond dat een verfrissend provocerende stelling. Het is een mooi boek. Het heet Recasting Bourgeois Europe. Het is ook niet iedereen is het ermee eens. Maar het is wel goed om over na te denken of misschien die oorlog toch wat dat betreft minder invloed heeft gehad dan we wel eens denken. Laten we dan de parallel trekken naar onze meest recente grote crisis. Ik doel op 2008. Hè, die economische crisis die voortkwam uit de financiële crisis. Die begon in Amerika. Geldt ook hier misschien dat die ingrijpende gebeurtenis geen breukvlak is geweest? Dat dezelfde ordening eigenlijk is verder gegaan en zich heeft duidelijker ook heeft gemanifesteerd als ik kijk naar de toenemende ongelijkheid? Ja, die gelijkheid was al een toenemen voor 2008. Maar wat je wel kunt vergelijken. Maar die is niet afgenomen naar die financiële crisis? Nee, absoluut niet. Integendeel. En er is ook niemand gestraft voor wat er in 2008 is misgegaan. Wat je wel kunt zeggen is dat er door zo'n crisis die niet goed wordt aangepakt, waar ook geen schuldigen worden aangewezen, dat daar een heleboel ressentiment ontstaat. Dan komen we in de huidige tijd. 7 miljoen mensen hebben in 2008, 2009 hun huis verloren. Ja. Omdat ze een hypotheek niet meer konden afbetalen met die rommelhypotheken. Die 7 miljoen mensen die lopen daar kwaad rond. En daar komt dat ressentiment uit voort. Wat onder andere tot Trump heeft geleid. En tot dat blanke suprematie denken. Ja. Dat vind ik wel vergelijkbaar met wat er na de Eerste Wereldoorlog is gebeurd. Met niet alleen de verliezers, maar ook de winnaars hadden heel veel ressentiment. Dus de burgers waren echt te neergeslagen over. Die waren niet optimistisch na die oorlog. Van nu gaan we de wederopbouw allemaal aan de gang. Nee, waar hebben we dit in godsnaam voor gedaan? En was het al die doden wel waard? Ja. Of nu even kijken naar nu. Is het misschien toch ook zo dat we ook nu een elite hebben die net als na 1917 zich realiseert dat er echt dingen moeten veranderen. Willen ze voorkomen dat mensen echt gaan afhaken. Dat ze denken, dit systeem werkt dus niet voor mij. Ik zou willen dat de elite zo dacht. Mijn specialisatie is Amerika. En daar heb je gezien dat de elite absoluut niet zo dacht. Dat die juist minder wilde regelen. Vrije markt, lagere belastingen voor de rijken. Terwijl die ongelijkheid al zo groot is, gaan ze die ongelijkheid nog groter maken. En dat ressentiment stoken ze ook nog een beetje verder op door allerlei culturele issues erin te stoppen. Nee, ik denk dat ze wat dat betreft niks geleerd hebben van de geschiedenis. Ah, u schetst hier ongunstige voortekenen. Welke reflexen van toen ziet u nu eigenlijk nog meer terug? Xenofobie, nationalisme. Politiek de schuld geven. De politiek. Het vertrouwen. De burgers verliezen het vertrouwen in de politiek omdat de partijen het systeem niets te bieden heeft voor hun. En dat wordt dan gebruikt door de antidemocraten. Als ik Baudet hoor, dan hoor ik de jaren 20, eerlijk gezegd. Ja, en we weten heel goed wat er gebeurde na dat omslagjaar 1923. U klinkt ook niet optimistisch over hoe we er nu voor staan. Ja, maar zover wil ik de lijn ook niet doortrekken. Ik wil waarschuwen. Ik heb de ook niet te dik erop gelegd in het boek, want dan kan de lezer zelf wel beslissen. Ja. Kijk, wat er gebeurde is dat er een aantal dictators opkwamen. Mussolini zat al in Italië. Hitler probeert het in Duitsland. In Spanje komt een dictator op. We denken alleen maar Franco, maar er was al een dictator voor hem die het pad gebaand heeft. Amerika trekt zich terug uit de wereld. Totaal isolationisme. Ook in Nederland hebben we een sterke man, Colijn. Die overigens in dat jaar 1923 behoorlijk wat schade oploopt, omdat hij als minister van Financiën eigenlijk het er niet in slaagt om de begroting kloppend te krijgen. En de vlootwet wordt afgestemd. Nou, gedetailleerd verhaal, maar onze sterke man die leidt een beetje schade. Het is een jaar waarin dat soort trends allemaal zich voordoen. En als je de autoritaire leiders van nu ziet, die ook beweren dat hun systeem van regeren met autoritair, dat meer resultaat oplevert dan een democratie. Dat klinkt heel bekend. Ja, en dan nog even kort de VS, dat is uw specialisatie. In 1923 een land met twee gezichten. Zijn dat op dit moment dezelfde twee gezichten? Amerika heeft altijd twee gezichten gehad. Wat je in 1923 zag, nog sterker dan nu, is een land wat stond voor gelijkheid van rechten. De oorlog, het Eerste Wereldoorlog werd gevoerd to make the world safe for democracy. Maar in Amerika zelf hadden de zwarten geen stemrecht. Nee. De Ku Klux Klan die marcheerde overal rond. En ze waren tegelijkertijd internationalistisch en ze konden meteen omslaan naar isolationistisch. Mijn stelling is altijd dat Amerika op allerlei terreinen een Januskop heeft. En daartussenheen tussenheen en weer switcht. Dat zag je van Trump naar Biden en daarvoor nog Obama. Dat zie je nu weer, dat ze toch teruggaan naar de Democraten. Dat is een bekend gegeven en dat zag je in die tijd heel goed. Amerikanen waren bereid om in de Eerste Wereldoorlog Europa te helpen. Maar hadden daar meteen ook zo genoeg van dat ze zich de rest van de jaren 20 en 30 teruggetrokken hebben uit de wereld. Met de bekende gevolgen. Ja. Nou, het boek geeft stof tot nadenken. Heel veel dank dat u hier was, Frans Verhagen. Graag gedaan. En uw boek 1923, Het jaar van de omslag, ligt morgen in de winkels. En dit was voor vanavond Het Oog. Morgen zit hier Chris Keijne. En zometeen Femke van der Laan gaat in gesprek met Carina Schaapman in Nooit meer slapen. Goeienacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Nieuwe smartphone, oké, okay. SIM-only, databundels, abonnement, ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, maar. Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Profiteer nu bij mobiel.nl van 100 euro retour na aankoop van de Samsung Galaxy S22. Check onze website voor alle deals. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen, want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. Elk jaar leidt 1 op de 4 melkkoeien in Nederland aan een pijnlijke ontsteking aan haar uier. Dit wordt vooral veroorzaakt door viezigheid en slechte hygiëne in stallen. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd.